Він у мене такий ревнивий жах. Нікому не дає на мене й глянути. Коханий, ходімо. І потягла його сходами донизу, на ходу розраховуючись із офіціантами. Арсен опирався, намагаючись зупинитись і розібратися з усіма проблемами детально. Впертий ослику. Ходімо в машину, холодно. Арсен завів машину, прогрів двигун. Слухай, дівчино, а чого це ти втручаєшся в чоловічі справи? Ти гадаєш, я не дав би собі ради з парою тих шмаркачів? Гадаю, що дав би. І не з парою. Але ті шмаркачі, з вигляду судячи, з міліції або іще вище. Ти хотів скандалу? Може б тобі сподобалося повідомлення у пресі на зразок «Секретар такого-то райкому партії, такий-то, побив писки офіцерам міліції, такому і такому». Бо вони хотіли запросити до танцю його коханку таку-то. Гарно? Таких повідомлень у пресі не буває. Ми живемо не в Чикаго. Хто дозволить в наших газетах таке друкувати? І зроби мені ласку. Не називай себе коханкою. А як? Хто ж я іще така? Ти моя кохана, моє життя, моя любов, суть мого існування. Досить цього? Досить, любий. Вона ткнулася носиком у його плече. Ти також суть мого існування. Маленька, не рви мені душу. Якби ти знала, яка це мука – повертатися щоразу додому. До своєї снігової королеви? Хіба це мука? Це щастя? Вона така красива, така елегантна, така, я гадаю, ніжна. У голосі Софії з'явилися глузливі нотки. Вона намагалася втримати слова, але не могла. Її несло, немов по льоду, і не давало зупинитися. «Важко повертатися? А тебе що? До неї цвяхами прибили?» Ці огидні слова, що наче справжні цвяхи вп'ялися Арсенові в серце, вилетіли поза волею Софії. Вона була готова рік життя віддати за те, щоб повернути їх, але ж слово не горобець. Арсен натиснув на газ, і машина помчала з такою швидкістю, що дерева обабіч злилися в одну суцільну чорну смугу. Поночі так їхати було просто страшно. Софія вмерзла в сидіння і боялася вимовити хоч слово. Арсен мовчав, зціпивши зуби. Він не підвіз її до будинку, як звичайно, а зупинився на сусідній вулиці. Мовчки відчинив дверцята. Софія без жодного слова вийшла з машини. Біль одного і впертість іншої, трактована як гордість, не дозволили їм навіть попрощатися по-людськи. Як картала себе Софія за ці дурні, необачні, жорстокі слова. Навіщо вона це сказала? Чудово ж знала, наскільки все складно у його сім'ї. Але у неї хіба простіше? Цієї ночі сон до сонечки так і не прийшов. Весь день Софія прокрутилася у відділенні біля телефону. Арсен не подзвонив. Увечері зайшла Вікторія. Ти, Софі, весь час кудись зникаєш, не застанеш тебе».